่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัตเช้าเรื่องสร้างจิตพุทธะให้ปรากฏเข้าถึงอรหันต์โดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่1มกราคม2547ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ สำนึกดีปีใหม่ทุกๆคนใครอธิษฐานว่าไงมั่งเมื่อกี้อธิษฐานว่าไงมั่งอาตมาอธิษฐานว่าอาตมาตั้งใจว่าจะพยายามใช้อิทธิบาทจะพยายามมีอายุให้ยาวๆหน่อยตั้งใจจะดูแลจัดสมดุลของ7อให้ดีๆนะถ้าเราได้ทำจริงนะในชีวิตสังขารเราเนี่ยเราจะดูแลจริงๆเลยให้ครบครันให้มีอิทธิบาทนะมีความยินดีอย่ายินร้ายนะเบิกบานร่าเริงเสมอเจอเหตุที่เป็นอุปสรรคเป็นเรื่องเลวเรื่องร้ายขนาดไหนก็ตามมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะมีวิบากหรือมีกรรมที่เราจะต้องประสบกับสิ่งที่มันยากมันหนักมันไม่น่าชอบใจไม่น่าชื่นใจหรือเป็นสิ่งที่ทำให้เราจะต้องกิเลสที่มีอยู่ในตัวเราเมื่อได้รับสัมผัสแต่ต้องแล้วมันก็จะต้องเกิดพลักเกิดไม่ชอบใจเกิดไม่ยินดีจะไม่ยินดีอย่างมากอย่างน้อยอย่างไรก็ตามอ่านอารมณ์ให้ทันแล้วก็จะต้องปรับจิตใจให้ยินดีให้เป็นความเบิกบานร่าเริงแม้จะยังไม่ถึงขั้นชอบก็อยากให้มันเศร้าหมองอย่าให้มันหดหู่หดหู่อย่าให้มันหงุดหงิดอย่าให้มันรำคาญสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกจริงๆเรียนรู้อารมณ์ในอิทธิบาทมีออารมณ์อันหนึ่งขออภัยไม่ใช่เนี่ยอิทธิบาทใน7อมีออารมณ์อหนึ่งออารมณ์นี่แหละมันเกี่ยวข้องกันกับอิทธิบาทแม้แต่อื่นๆก็เกี่ยวข้องกับอิทธิบาทอาหารก็เกี่ยวข้องกับอิทธิบาทอากาศก็ตามก็เกี่ยวข้องกับอิทธิบาททุกอย่างแหละแม้แต่เอ็นกายแม้แต่เอาพิษออกก็ต้องเกี่ยวข้องกับอิทธิบาทต้องมีความวิริยะอิทธิบาทที่มีฉันทะและมีวิริยะด้วยหรือมีจิตตะมีการเอาใจใส่ถ้าเราไม่เอาใจใส่เราไม่พยายามที่จะระลึกรู้สำนึกเสมอเรื่องอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับอารมณ์อากาศอาหารอากาศออกกำลังกายเอ็นกายเอาพิษออกอะไรต่างๆถ้าเราไม่เอาฐานไม่มีวิริยะหรือไม่มีสติระลึกรู้อยู่เสมอระลึกรู้อยู่เสมอนั่นคือจิตใจเรานี่แหละต้องมีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีวิริยะสัมโพชฌงค์อยู่ในเรื่องของจิตเอาใจใส่ในเรื่องของจิตที่เราจะต้องพึงปฏิบัติยิ่งปฏิบัติโพธิปักขิยธรรมไปเลยเรื่องของจิตเนี่ยเอาใจใส่ก็คือเอาใจใส่ดูแลทั้งกายวาจาโดยเฉพาะจิตนักปฏิบัติธรรมจะต้องเข้าถึงจิตจะต้องตรวจจิตอ่านจิตรึกรู้เท่าทันว่าจิตของเราขณะนี้เนี่ยมันอยู่ในอารมณ์อะไรนะอยู่ในอารมณ์อะไรฉันทะไหมมันเฉยมันเบื่อมันเซ็งมันเศร้ามันหมองมันหงุดหงิดมันรำคาญมันไม่สบายใจไม่ชอบใจเรื่องอะไรที่เป็นในเชิงที่ไม่ดีไม่ชอบในเชิงนี้เนี่ยอาตมาก็เคยมีสโลกบอกแล้วว่า ในตระกูลของโทสะมูลเนี่ยเชิงผลักเชิงไม่ยินดีไม่ว่าจะอย่างยักษ์อย่างใหญ่อย่างกลางอย่างเล็กอย่างน้อยบรรจุซองทุลีละอองขนาดไหนไม่มีเหตุผลไม่ต้องไปวิจัยอะไรมันมากรู้มันให้ชัดว่ามันเป็นในตระกูลนี้นะปรับได้ทันทีปรับออกอย่าให้มันเกิดอยู่ในอารมณ์นะเปลี่ยนไปใช้ทั้งความรู้เหตุผลความจริงหลักฐานตัวอย่างอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะพึงมีสิ่งที่อ้างอิงยืนยันพิจารณาถ้าเผื่อว่ายังไม่แน่ใจก็พิจารณาเองว่ามันทุกข์หรือมันเป็นสุขอารมณ์อย่างนั้นมันไม่สุขหรอกอารมณ์ทุกข์โทสะโมนตั้งแต่น้อยใหญ่ไปถึงขนาดไหนก็ตามมันเป็นอารมณ์ทุกข์เพราะฉะนั้นในประเด็นแรกนี้ของการปฏิบัติธรรมที่อ่านอารมณ์ตนเองแล้วก็ปรับอารมณ์ตนเองเนี่ยถ้าใครสามารถทำได้ก็จะเกิดความไม่ทุกข์ในขั้นที่หนึ่งอย่างสำคัญหรือจัดการกับโทสะมูลอย่างสำคัญถ้าใครทำเป็นและทำได้ทำจริงจนชำนาญจนไม่เกิดเมื่อเกิดมาเมื่อไหร่เราก็รู้ทันมีจิตใจมีตีรณปริญญาหรือมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีการสมัปทานมีสังวรประทานแล้วก็ประหารคือทำลายมันกำจัดมันอย่าให้มันมีอยู่ในจิตใจเอาออกนะถ้าเราทำได้เราก็จะรู้ว่าความสุขมีแน่มันเป็นความทุกข์ความทุกข์จริงๆพิจารณาเถอะมันเป็นทุกข์ทุกข์อริยสัจเพราะมันเป็นทุกข์ที่เกิดจากสิ่งที่เกิดนั่นคือกิเลสแท้คือความไม่รู้หรือความโง่คืออวิชชาแท้ๆคนเราถ้ามีวิชาแล้วเราไม่ต้องไปเศร้าไปหมองนี่เราจะรู้อะไรก็รู้ในขณะใดเหตุการณ์ใดประสบการณ์ใดอยู่ในขณะใดมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เราทุกข์เราเหนื่อยเราหนักเรายากลำบากเราทรมานอาจจะสังขารทรมานต้องขาทรมานตากแดดร้อนจำเป็นต้องตากแดดอยู่จำเป็นจะต้องอยู่ในที่ลำบากลำบนต้องฝืนต้องอดทนถ้าเหตุการณ์หรือว่าประสบการณ์นั้นมันเกิดแล้วมันเป็นแล้วเราจำเป็นจะต้องอยู่ในสถานะนั้นอยู่ในอาการนั้นอยู่ในอิริยาบถอย่างนั้นโดยเปลี่ยนแปลงไม่ได้แก้ไขไม่ได้หรือจำเป็นต้องทำเพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องทำมันดีมันต้องภาคเพียรอุตสาหะทำมันเกิดคุณค่าเกิดประโยชน์เกิดการสร้างสรรค์เราก็ต้องทำนะมันไม่ถึงขั้นทำให้ตายนะทำให้ต้องเสียหายบุบสลายเสื่อมอะไรก็แล้วแต่มันไม่ถึงขั้นที่จะทำให้มันเสียหายอะไรขึ้นมาเราก็ต้องรู้ว่ามันก็ต้องหนักอย่างนี้มันต้องร้อนอย่างนี้มันต้องเหนื่อยอย่างนี้มันต้องลำบากอย่างนี้มันต้องสาหัสสากันอย่างนี้อะไรก็ตามเราก็ต้องทำใจของเรานี่แหละให้มันเบิกบานร่าเริงอย่าให้มันชังอย่าให้มันผลักอย่าให้มันไม่ชื่นชอบเพราะมันไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นพลังไม่สุขมันทุกข์มันทุกข์มันไม่สุขถ้าเราทำความสุขแรกที่ทำใจให้มันเบิกบานร่าเริงรับรู้พจน์จิตรับรู้ได้แม้จะอยู่ในสภาวะอยู่ในเหตุการณ์อยู่ในประสบการณ์ขณะนั้นมันเป็นขณะที่มันไม่ได้เรียบร้อยราบรื่นไม่ได้ง่ายไม่ได้งามมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าชื่นชมไม่น่ายินดีนะมันเป็นเรื่องไม่น่ายินดีแต่เราก็จะต้องฝึกหัดทำใจของเราให้ยินดีทั้งที่มันองค์ประกอบของมันขณะนั้นน่ะมันไม่น่ายินดีแต่ถ้าเรารู้ว่าเราไม่ต้องเลี่ยงเราเลี่ยงไม่ได้นะหรือว่าไม่ควรเลี่ยงเพราะมันควรทำ ควรอยู่ควรประจนควรจะสร้างสรรค์ควรจะพัฒนาควรจะแก้ไขแม้มันยากมันลำบากมันหนักมันสาหัสสาหัสอย่างไรก็ตามควรจะทำให้มันได้เราก็จะต้องทำจิตใจของเราให้ยินดีให้ฉันทะก่อนอื่นจากนั้นไปแล้วก็ต้องพยายามภาคเพียรไม่ต้องอธิบายมากเรื่องภาคเพียรวิริยะอุตสาหะสิ่งที่ควรภาคเพียรควรวิริยะต้องใช้พลังอย่างนี้ใช้สมรรถนะอย่างนี้ให้เป็นวิริยินทรีย์ให้เป็นวิริยะพละให้ได้ให้มีความก้าวหน้าให้มีวิริยะนั้นแกร่งกล้าแกร่งกล้าหรือว่าให้มันมีคุณภาพให้มีประสิทธิภาพวิริยะต้องฝึกไม่ฝึกมีแต่เลี่ยงมีแต่ขี้เกียจมีแต่เหนื่อยหน่ายไม่เอาทานไม่ฝึกวิริยะคุณก็อ่อนแอไม่เป็นคนมีความเพียรไม่เป็นคนมีความอุตสาหะไม่มีคนอดทนไม่เป็นคนเอาใจใส่ไม่เป็นคนที่จะขยันอะไรขึ้นมาได้เพราะตัวที่ลักษณะอย่างนี้มันต้องรู้ทุกคนเข้าใจความเพียรความพยายามความอุตสาหะความขยันความสู้ทนอะไรพวกนี้เราต้องรู้ว่ามันจะต้องมีในคนนะมีจริงๆก็ดีจริงๆถ้าไม่มีจริงๆมันก็แย่จริงๆคนนั้นคนไหนก็ตามเพราะยิ่งมีวิริยะที่เป็นสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์หมายความว่าความเพียรที่มีคุณภาพถึงขั้นเป็นองค์แห่งการตรัสรู้สัมโพชฌงค์แปลว่าองค์แห่งการตรัสรู้หมายความว่าความเพียรนั้นอยู่ในทางอยู่ในมรรคของโลกุตระอยู่ในทางที่กำลังจะสร้างจะเดินจะก้าวหน้าจะพัฒนาไปสู่นิพพานสู่จุดสูงสุดของมนุษย์ที่ควรจะถึงควรจะได้นะถ้าวิริยะนั้นมันไม่เป็นสัมโพชฌงค์ก็เป็นวิริยะของระดับโลกิยะธรรมดามันไม่เป็นโลกุตระวิริยะที่ไม่เป็นโลกุตระไม่ถึงขั้นสัมโพชฌงค์ก็ได้วิริยะที่เป็นอริยะวิริยะที่เป็นความภาคเพียรที่อยู่ในทางอยู่ในมรรคเหมือนกันแต่มันก็ยังไม่มีพลังยังไม่มีกำลังยังไม่อะไรนักยังไม่ตรงเต็มร้อยมันก็เป็นอริยะนับว่าเข้าขั้นอริยะเข้าขั้นประเสริฐเข้าขั้นดีแต่ถ้าเข้าขั้นชื่อว่าสัมโพชฌงค์แล้วเป็นองค์แห่งการตรัสรู้เป็นองค์แห่งการที่จะเกิดมรรคสัมมามรรคสัมมาผลทีนี้วิริยะที่เป็นแค่โลกีนะคือความเพียรถ้าโลกีที่เป็นกุศลก็ดีก็ยังดีศาสนาทุกศาสนาสอนให้เป็นกุศลให้สร้างกุศลให้ประพฤติกุศลแต่ก็ยืนยันแล้วไม่ใช่ไปข่มไม่ใช่ไปเบ่งไม่ใช่ไปว่าดีกว่าเนื้อกว่าอะไรหรอกแต่มันมีพิเศษศาสนาพุทธมีโลกุตระมีโลกุตระมีทางไปนิพพานมีทางไปถึงศูนย์ถึงขั้นดับวัฏฏะสงสารถึงขั้นเลิกล้างอัตตาอัตภาพเป็นอเทวนิยมไม่ใช่เทวนิยมศาสนาทุกศาสนาอื่นๆมีศาสนาที่เป็นศาสนามิจฉาทิฏฐิมีแนวมิจฉาทิฏฐิแนวหนึ่งที่เป็นศาสนาที่เขาไม่มีอะไรไม่เอาอะไรเหมือนกันแต่เป็นความหลงผิดของเขาเองเขาบอกไม่มีอะไรหรอกในโลกนี้ไม่มีอะไรไม่เอาอะไรตายก็สูญไปอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดเป็นพวกอเหตุกะอเหปัจจยะวาทะเป็นพวกอเหตุกะอเหวะอเหปัจจยะเป็นพวกที่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยนะเป็นพวกที่ไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรหรือเป็นพวกอะไม่ใช่เป็นอะเป็นพวกนัตถิกะทิฏฐิเป็นลัทธินัตถิกะทิฏฐิไม่มีอะไร ไม่เอาอะไรอะไรไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรหรอกมันจะเป็นอะไรของมันก็เป็นของมันเองพวกนี้ก็ศูนย์เหมือนกันเขาคิดเอาเองนะว่าเขาศูนย์แต่ความจริงมันมีวิบากมีกรรมมีวิบากมีจิตวิญญาณเพราะจิตวิญญาณที่ไปสร้างกรรมสร้างวิบากชั่ววิบากดีมันก็สั่งสมลงไปในจิตวิญญาณเป็นอัตภาพอัตภาพมีไหมมีแต่อัตภาพจริงๆแล้วศูนย์ได้นะจริงๆแล้วศูนย์ได้นะทำให้ศูนย์ได้เพราะพวกนัตถิกทิฏฐิหรือพวกที่เป็นอเหตุกะอเหปัจจยะอปัจจยะไม่ใช่อเหอเหตุกะอปัจจยะวาทะเนี่ยเป็นพวกที่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีอะไรเขาเข้าใจอย่างนั้นเป็นพวกเป็นพวกนิรัตตะนิรัตตะทิฏฐิไม่ใช่เป็นพวกอัตเป็นพวกอนัตตะอนัตตาเป็นพวกนิรัตตาเป็นพวกที่เข้าใจว่าอะไรไม่มีอัตตาไม่มีอะไรก็ไม่มีนิรัตตะนิรัตตาคือนิระบวกอัตตานะถ้าใครได้อ่านหนังสือถอดรหัสที่อาตมาอธิบายถึงนิรัตตาอัตตาอนัตตานิพพานอะไรนั่นนะก็จะเข้าใจนะเป็นการเข้าใจเอาเองว่าไม่มีหรอกอัตตาอะไรไม่มีหรอกแล้วเขาก็เชื่อว่าไม่มีอัตตาเป็นลัทธิที่ไม่มีอัตตาไม่ใช่อนัตตานะมันแปลว่าด้วยภาษาแล้วมันคล้ายกันมันแปลว่าไม่มีอัตตาเหมือนกันนิรัตตาก็แปลว่าไม่มีอัตตาอนัตตาก็แปลว่าไม่มีอัตตาแต่อนัตตานะมีอัตตานะอนัตตานะรู้จักอัตตาดีเข้าใจอัตตานี่เราเองนี่เรามีอัตตานี่เราสร้างอัตตาใส่ตัวเองนี่เรายังยึดถือนี่เป็นอัตตาของเราอยู่เพราะลัทธิพุทธเนี่ยรู้ความไม่มีอัตตาทั้งนิรัตตาและอนัตตานิรัตตากับพวกอเหตุกะอเหอปัจจยะอย่างที่กล่าวหรือพวกนิรัตตาพวกนัตติกะทิฏฐิพวกนี้นะไม่มีอะไรนะพวกนี้เขาจะไม่ปฏิบัติเขาจะไม่ล้างไม่ละไม่ลดไม่รู้จักอัตตาที่ตัวเองยึดถืออยู่ยึดเสพยึดติดอะไรก็แล้วแต่เขาไม่รู้จักไม่ได้ศึกษาเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้จัดการกำจัดจัดการลดละจางคลายทำให้มันน้อยลงทำให้มันเสื่อมสภาพไปทำให้มันลดตัวตนวิราคะจนกระทั่งถึงนิโรธดับสนิทอัตตานั้นดับสนิทไม่เหลือสูญสิ้นจนสิ้นอาสวะอัตตาหรือสักกายะหรืออาสวะตรงนี้ก็คือความเป็นตัวตนความเป็นสภาวะของอาการลิงคะนิมิตอุเทศเป็นนามรูปที่เราจะต้องรู้จักด้วยญาณด้วยวิชานะด้วยญาณหรือด้วยวิชาต้องอ่านอาการพวกนี้เป็นนามธรรมเป็นนามรูปเป็นสิ่งที่ถูกรู้แต่เป็นนามธรรมที่เราจะต้องอ่านด้วยญาณมีญาณอ่านของเราเองไม่ใช่ไปเที่ยวเพ่งรู้คนนั้นคนนี้ของคนอื่นเขาไอ้นั่นเป็นผลพลอยได้ถ้าเผื่อว่าเราสามารถที่จะสร้างความรู้ให้แก่ตนเองนะมีวิชารู้จักนามธรรมพวกนี้มีตาทิพย์ที่แท้เราก็จะมีประสิทธิภาพมีคุณภาพสามารถที่จะไปรู้ของคนอื่นในอนาคตได้ไปตามลำดับเองไม่ต้องไปคำนึงไม่ต้องไปกังวลมันรู้ของตัวเองให้จริงให้ชัดให้แน่นะเมื่อรู้ของตนเองไปจริงจริงๆแล้วมันก็จะค่อยๆเข้าใจมันจะประกอบกับพฤติกรรมประกอบกับสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์สัมผัสและมันก็จะหยั่งลึกตามกระแสนะตามพลังงานต่างๆพวกนั้นเข้าไปรู้นะถ้าใครฝึกเอาใจใส่มันก็จะรู้เองได้มากขึ้นใครไม่เอาใจใส่ไม่ฝึกฝนก็จะไม่ค่อยรู้นะเรามีวิริยะสัมโพชฌงค์ที่อาตมาขยายความให้เห็นชัดนี้ว่าวิริยะในระดับโลกียะนั้นเป็นกุศลได้ศาสนาอื่นๆเขาก็สอนกุศล ให้ละชั่วประพฤติดีดีก็คือกุศลแต่เขาไม่มีโลกุตระดังกล่าวไม่รู้จักจิตเจตสิกรูปนิพพานนะไม่เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเขาจะสูญไม่ได้เขาจะไม่หมดภาวะในวัฏสงสารนี้แม้เขาจะสร้างความดีเขาก็จะต้องเวียนตายเวียนเกิดมารับวิบากวิบากดีก็ยังดีจะเกิดมารับวิบากดีก็ได้รับวิบากดีของตนก็ได้อาศัยวิบากดีนั่นเป็นกรรมปฏิสรณโนได้พึงได้อาศัยกรรมที่ตนเองกระทำจริงเมื่อกระทำดีก็ได้รับผลดีอาศัยส่วนโลกุตระนั้นมีกุศลทางโลกีด้วยมีกุศลโลกุตระด้วยนะกุศลโลกียะนั้นนะเป็นกัลยาณชนฝึกฝนไปก็จะยิ่งมีวิริยะเขาก็ได้ใครก็ได้พุทธก็เหมือนกันวิริยะที่เป็นกุศลโลกียะก็ได้กุศลโลกียะแต่ไม่ได้โลกุตระแต่ถ้าใครภาคเพียรปฏิบัติให้เกิดโลกุตระมันได้โลกียะพ่วงติดมาด้วยสองส่วนถ้าปฏิบัติโลกุตระมันจะได้สองส่วนมันจะได้สองอย่างพร้อมกันติดกันไม่แยกกันส่วนโลกียะนั้นไม่รู้จักโลกุตระปฏิบัติให้ดีขนาดไหนยอดขนาดไหนเป็นกุศลมากขนาดไหนก็ได้แต่โลกียะเพราะมันไม่รู้จักรูปนามไม่รู้จักจิตเจตสิกไม่รู้จักเจตสิกต่างๆไม่รู้จักอาการลิงคนิมิตต่างๆของนามธรรมและไม่รู้ชัดเจนถึงกุศลธรรมะอกุศลธรรมะไม่รู้ธรรมะที่ลึกซึ้งถึงขั้นโลกุตรธรรมว่าโลกียะนั้นมันเป็นเช่นนี้มันเป็นความดีความสุขแบบโลกีสุขแบบโลกุตระแยกไม่ออกไม่รู้จักสุขแบบเคหสิตะหรือสุขแบบเนกขัมมะอย่างนี้เป็นต้นแยกเวทนาในเวทนาไม่ออกไม่รู้ว่าอาการของจิตอารมณ์ของจิตมันเป็นเคหสิตะอย่างไรซึ่งพระพุทธเจ้าแยกไว้ชัดเจนให้รู้ถึงเคหสิตะ18เนกขัมมะอีก18อย่างนี้เป็นต้นเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจแยกวิเคราะห์ได้ไปเป็นทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งไม่สุขไม่ทุกข์อะไรงี้เป็นต้นนะลักษณะเกิดจากตาสุขก็ได้ไม่สุขก็ได้หรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ได้นะสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ได้เวทนา3เกิดจากสภาพที่สัมผัสทางตาสัมผัสทางหูจมูกลิ้นกายหรือแม้แต่ในใจ6ทวารกับแยกเป็น3และยังรู้จักอินทรีย์มันด้วยมันมากมันน้อยมันเหลือน้อยเหลือมากหรือมันแรงมันเบาอะไรก็ต่างๆนะอินทรีย์5ของมันอะไรอย่างเป็นต้นนะแยกไปจนตั้งถึงมันเกิดทางกายนะกายิกะเวทนาหรือเกิดมาจากเหตุทางจิตเจตสิกะเวทนาก็แยกออกเวทนา2เวทนา3เวทนา5เวทนา6เวทนา18หรือเวทนา36รวม18ของเคหสิตะ18และก็เนกขัมมะอีก18มันก็เป็น36ปฏิบัติไปจนกระทั่งเป็นเนกขัมมะละอย่างเคหสิตะสุขอย่างเคหสิตะทุกอย่างเคหสิตะหรือไม่สุขไม่ทุกอย่างเคหสิตะหมดบรรลุเป็นเนกขัมมะเนกขัมมะสูงสุดเป็นอุเบกขาเนกขัมมะขั้นอุเบกขาเป็นเนกขัมมะสิตะอุเบกขาอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราก็รู้ของจริงพวกนี้ทำจนกระทั่งมันเป็นอุเบกขาเป็นอากาสาตรวจสอบไปปฏิบัติสั่งสมไปเป็นอากาสาเป็นวิญญาณัญจาเป็นอากินจัญญาพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะจนถึงสัญญาเวทยิตานิโรธสมบูรณ์เป็นนิโรธเป็นสัญญาเวทยิตานิโรธรู้จักสภาพของสัญญาเวทยิตานิโรธคืออย่างไรรู้แจ้งเห็นจริงว่าของจริงเป็นอย่างนี้มีปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิมีความรู้ด้วยตนของตนบรรลุในตนรู้ของตนเองทำได้เองเห็นแจ้งเองรับรสเองเป็นวิมุตติรสเป็นรสอันวิเศษสุดเป็นรสของความหลุดพ้นจากโลกี อย่างแท้จริงเป็นธรรมรสระดับวิมุตติรสเราจะรู้ของจริงอันนั้นเองของเรามันบอกใครไม่ได้สิ่งเหล่านี้ที่รู้แล้วเข้าใจแล้วเห็นจริงแล้วมีจริงแล้วรับรสเองเหมือนที่เขาเทียบกันว่าช้อนแกงนะเหมือนกับแกงมันช้อนแกงคนช้อนแกงมันไม่มีความรู้มันอวิชชามันอยู่ในแกงแต่มันไม่รู้รสแต่ของพุทธเนี่ยมันไม่ใช่ช้อนมันไม่ใช่อวิชชามันรู้มันอยู่ในแกงมันก็รู้รสแกงนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำอันนี้สำเร็จเหมือนกับเราทำแกงสำเร็จแล้วเราก็ได้รู้รสใครไม่ได้ไปสัมผัสกับแกงช้อนไม่ได้ไปแตะสัมผัสในแกงมันก็ไม่รู้จักว่าแกงคืออะไรเหมือนกบอยู่ในอมคอไปเหมือนปลาอยู่ในน้ำไม่ได้ขึ้นไปบนบกเหมือนกบก็ไม่รู้ว่าบนบกมันมีอะไรอีกใหญ่โตมโหฬารกว้างขวางรู้แต่อยู่ในน้ำว่ามีอะไรก็เท่านั้นเองนึกไม่ออกเพราะงั้นต้องรู้ได้ด้วยตนคนอื่นจะรู้แทนไม่ได้มันเป็นอย่างไรเนี่ยเราก็รู้กันคนที่รู้ตรงกันว่าวิมุตติรสเป็นอย่างไรก็มาพูดด้วยกันก็จะพอเข้าใจกันได้นะมันวิริยะของโลกียะของศาสนาหรือของโลกที่มีความดีกันก็ดีถ้าไม่มีซะก็แย่เพราะจะต้องมีความดีมีคนดีมีโพธิวิริยะอุตสาหะที่จะภาคเพียรปฏิบัติดีกดข่มชั่วเลิกชั่วฝึกนิสัยฝึกสันดานฝึกให้ตนเองนี้ชำนาญในเรื่องดีแต่ไม่ชำนาญในเรื่องชั่วแต่ไม่ได้ล้างกิเลสไม่รู้จักกิเลสไม่รู้จักเหตุสำคัญโลกุตระเนี่ยรู้จักเหตุสำคัญรู้จักกิเลสรู้จักสมุทัยอริยสัจรู้จักความเป็นทุกข์หรือความไม่ดีไม่งามแล้วก็ล้างตัวเหตุมันแท้กำจัดจนดับสนิทมีทางปฏิบัติมีอริยสัจสี่สมบูรณ์ปฏิบัติจนหมดแม้กระทั่งมันหมดเหตุแห่งทุกข์แล้วมันเป็นโลกียสุขคือสุขที่ไม่เสพสุขที่ยังเป็นสิ่งที่อาศัยเท่านั้นมันสุขว่างๆแต่แม้ว่างๆเป็นอุเบกขาก็ยังเป็นอุปกิเลสที่จะต้องไม่ติดยึดในจุดอุเบกขาอีกนี่ก็พูดลัดอุปกิเลสมีตั้ง10ไม่ใช่ขออภัยวิปัสสนูปกิเลสนะวิปัสสนูปกิเลสมีอีกตั้ง10เราก็จะต้องเรียนรู้แม้ที่สุดแห่งที่สุดคือนิกันตะแล้วก็ต้องรู้อารมณ์ของนิกันตะไม่ต้องว่าแต่แค่อุเบกขานะอารมณ์เป็นยังไงสภาพเป็นยังไงเราต้องไม่ติดไม่ยึดแม้แต่จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถ้าเป็นจิตวิญญาณเป็นอาการในจิตเป็นตัวตนในจิตที่เราจะยึดติดอยู่ว่าถ้าเราไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราหรือว่าเราจะต้องให้อยู่ให้เป็นให้มีมันก็เป็นก็มีแต่ถ้าเราจะไม่ให้เป็นให้มีผู้ที่ได้ฝึกแล้วว่าเราวางได้ปล่อยได้ไม่ยึดเป็นเราเป็นของเราไม่สำคัญมั่นหมายเป็นเราเป็นของเรานะไม่สำคัญมั่นหมายจริงๆนะผู้ใดสามารถทำได้ถึงขั้นสุดอย่างนั้นจึงจะเป็นผู้ที่หลุดพ้นอย่างไม่มีการเกิดใหม่เมื่อได้ปฏิบัติให้ตนไม่เกิดใหม่แต่ถ้าจะไม่ละวางแต่ว่าฆ่ากิเลสได้หมดแล้วเป็นอรหันต์แล้วไม่ละวางก็ได้ก็จะเป็นจิตที่ปราศจากกิเลสนั้นอยู่เป็นอัตภาพอยู่เป็นจิตถึงขั้นอรหันต์หรืออรหัตตาเป็นอัตตาชนิดอรหะชนิดไม่ลึกลับเพราะผู้นั้นรู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งแทงทะลุหมดแล้วว่าของเรานี้บริสุทธิ์สะอาดสะอาดจนถาวรไม่เวียนตายเวียนเกิดหมอขออภัยไม่กลับกรอกนะจะเวียนตายเวียนเกิดอีกในสังสารวัฏอยู่ก็ได้สำหรับการจะเวียนตายเวียนเกิดของสังขารในสังขารส่วนที่เป็นอะหรือเป็นวิสังขารเป็นสังขารที่วิเศษวิสังขารเนี่ยเป็นสังขารที่วิเศษ เป็นสังขารที่ไม่มีกิเลสแล้วจะเวียนตายเวียนเกิดอีกก็เรื่องของท่านจะภาคเพียรปฏิบัติต่อไปเรียนรู้ต่อไปอีกก็เรียนรู้ได้เป็นสัพพัญญุตญาณสั่งสมสัพพัญญุตญาณต่อไปและก็ทำประโยชน์เพราะมีหลักประกันจิตวิญญาณที่บรรลุแล้วเสร็จพระพุทธเจ้ายืนยันอาตมาก็ยืนยันแต่จะเชื่ออาตมาก็เขาสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าท่านยืนยันไว้อาตมาขอยืนยันว่าพวกเรานี่อยู่ในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแห่งพระพุทธศาสนาของโลกเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้เรียนและฝึกฝนกันอย่างจริงจังมวช.หรือสมาสิกขาลัยที่อาตมาพาทำนี่เราศึกษากันอยู่แล้วก็กำลังเรียบเรียงหลักเกณฑ์เรียบเรียงวิธีการที่จะเป็นระบบเข้ามาไว้ใช้ไม่ว่าปฏิบัติวิธีปฏิบัติจะศึกษาอย่างไรเป็นธรรมชาติแล้วก็จะเก็บสถิติรวบรวมหรือมีเส้นทางมีแนวทางที่จะปฏิบัติที่จะประพฤติให้มันเป็นประโยชน์สูงประหยัดสุดให้มันได้รูปแบบที่ดีที่จะต้องทำอย่างนี้นี้แนะกันพอสมควรแล้วก็มีหลักเกณฑ์ก็จะทำตามๆกันเป็นวัฒนธรรมถ้าเป็นวัฒนธรรมแล้วก็ไม่ยากที่จะต้องไปบอกกันเป็นสูตรแต่มันจะไปตามวัฒนธรรมที่นำพากันในสังคมเป็นรูปแบบของสังคมเป็นวัฒนธรรมของสังคมเป็นพฤติกรรมของสังคมเป็นวิถีที่ดำเนินอยู่วิถีที่ดำเนินอยู่ในชีวิตของสังคมมันจะพากันเป็นไปถ้าจะให้ประเมินผลทุกคนประเมินตนเองทุกคนประเมินตนเองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าประเมินตนเองแล้วบอกใครไม่ได้หรือประเมินตนเองแล้วไม่บอกใครเลยไม่ใช่ประเมินตนเองแล้วบอกคนอื่นด้วยแล้วก็บันทึกชี้แจงให้คนอื่นได้รับทราบด้วยมันก็จะได้ถ่ายทอดแล้วก็เอามาเป็นหลักฐานยืนยันเป็นกรอบเป็นหลักเกณฑ์หรือเป็นมาตรวัดมันก็จะมีมาตรวัดมีเครื่องตรวจวัดหรือมีสิ่งที่เป็นแผนที่เป็นแนวทางมันก็จะเกิดประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นเพราะงั้นการเรียบเรียงการรวบรวมการบันทึกการรู้จักจัดสรรให้มันเข้ารูปเข้าร่องเข้ารอยมันก็ดีนะชุมชนของชาวอโศกเป็นรูปแบบของทั้งมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งแห่งการศึกษาของมนุษย์โดยมีชื่อว่าพระพุทธศาสนาเป็นชื่อวิชามหาวิทยาลัยที่ชื่อว่าสัมมาสิกขาลัยนี้มีอยู่คณะเดียวคือคณะพุทธชีวศิลป์พุทธชีวศิลปะนี่นะพุทธชีวศิลป์มีศิลปะรู้รอบในความเป็นศิลปะในการที่จะดำเนินชีวะชีวิตหรือในการรู้จักชีวะชีวิตในการจัดการกับชีวะชีวิตด้วยศาสตร์ของพุทธด้วยวิชาพุทธศาสนามาปฏิบัติกับชีวะชีวิตในศิลปะมีคณะเดียวแต่มีหลายแขนงที่มนุษย์พึงมีเพราะแขนงที่จะไปหัดปรุงเหล้าไม่สอนคะแนนที่จะไปหัดเดินแฟชั่นโชว์ไม่สอนคะแนนที่จะไปหัดรับใช้เสิร์ฟในโรงแรมไม่สอนหลายวิชามากมายที่อาตมายกตัวอย่างนี่มาย่อยๆเท่านั้นเองวิชาที่หาเงินได้ดีอยู่ในโลกวิชาการพนันวิชาอบายมุขวิชาที่โลกีที่เขาพึงได้เปรียบแม้แต่ไปเรียนเชิงวิชาที่มันเป็นประโยชน์แต่ไม่สอนคุณธรรมสอนแต่วิชาการเอาไปเอาเปรียบคนก็ไม่เน้นไม่แนะนำถ้าใครจะเก่งแต่ไม่มีคุณธรรมไม่สอนต่อไปเก่งเอง ถ้าไม่มีคุณธรรมเพราะถ้าเผื่อว่าเก่งวิชาการที่เป็นประโยชน์คุณค่าเหมือนกันในโลกแต่ไม่มีคุณธรรมไปเป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ขี้โลภแล้วก็แย่งชิงรุนแรงแย่งไม่ได้ฆ่ามันเลยเอามันมาให้ได้มันจะมีทั้งโลภะโทสะอยู่ในตัวเพราะเขาไม่เรียนรู้ธรรมะแต่เขาเก่งเก่งวิชาทางโลกเป็นประโยชน์ด้วยเป็นประโยชน์ในสังคมก็ตามแต่เป็นภัยต่อสังคมเป็นภัยต่อตนเองเพราะตนเองจะก่อบาปให้แก่ตัวเองไปจนชีวิตจะหาไม่เพราะเรียนเก่งอย่างเดียวไม่มีคุณธรรมไม่มีหลักประกันคนคนนั้นจะได้บาปยิ่งเก่งยิ่งได้บาปมากเพราะจะเอาไปแย่งชิงคนอื่นมากถ้ามีความรุนแรงทางโทสะมูลก็จะเอาไปห้ำหั่นเข็นฆ่าทำร้ายคนอื่นถึงตายบาปมากบาปหนักขี้โลภมากเอามากเอาเปรียบมากแล้วยังทำร้ายทำลายฆ่าแกงทำอะไรให้มันรุนแรงโหดร้ายในสังคมอีกรุนแรงซับซ้อนเช่นมีอำนาจมากในโลกเป็นมหาอำนาจสั่งคนไปฆ่าคนในประเทศนั้นทั้งที่โลกไม่ยอมรับไม่มีมติเห็นชอบกูจะทำเองจะทำไมสั่งฆ่าไม่พอเอาประเทศไหนไม่มาร่วมฆ่าประเทศนั้นไม่ใช่มิตรเป็นพวกอีกฝ่ายหนึ่งนี่คือความซับซ้อนนี่คือความอมหิตสั่งฆ่าไปฆ่าคนแล้วก็ไปร่วมมือกันฆ่าอยู่ทำบาปอย่างนี้แหละนี่ทั้งโลกเขาไม่รู้ว่าเขาบาปเขาได้บาปขนาดไหนขนาดนี้นะอาตมาเห็นแล้วก็สังเวชใจเขาไม่รู้ตัวเขานึกว่าเขาทำถูกเขานึกว่าเขาทำเพื่อโลกเขาโลกนี้เขาช่วยป้องกันในโลกในประเทศนี้เนี่ยมันมีคนเลวแล้วมันทำร้ายมันจะเป็นภัยต่อโลกเขาจะไปป้องกันให้เขาอ้างอย่างนั้นยังไม่มีใครตัดสินว่าที่เขาพูดนั้นถูกต้องหรือไม่หาเหตุว่านี่เพราะคนเขามีนี่สะสมอาวุธร้ายจะไปทำลายโลกตรวจแล้วทุกวันนี้ก็ไม่มีจริงพิสูจน์แล้วก็ไม่มีจริงแต่เขาก็ยืนยันต้องทำต่อจะพัฒนาให้อะไรโน่นไปโน่นเนี่ยจะบูรณะให้จะสร้างให้ดีๆจะเป็นประเทศที่ดีก็คืออาณานิคมของเองนั่นแหละเพราะงั้นจิตวิญญาณของมนุษย์ที่เขาเป็นเจ้าของของเขาอยู่ของเขาเขาอยู่ตรงนั้นมาไม่รู้กี่ชาติเขาก็รักของเขาเขาก็ยอมตายแล้วก็ช่างมันช่วยสังคมประเทศชาติของเขาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทำกล้าตายนี่เป็นเรื่องของจิตวิญญาณทั้งนั้นสมควรไม่สมควรไม่รู้มันจะรุนแรงโหดร้ายอาตมาบอกได้ว่ามันจะรุนแรงโหดร้ายซับซ้อนและเบ่งอำนาจยิ่งกว่าที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวเราไม่ต้องไปคล้องแวะเราได้แต่ดูแต่ต้องไม่ไปทับไม่คิดร้ายกับเขาเราก็ไม่คิดร้ายกับเขาเขาทำก็เป็นของเขากรรมใครกรรมมันเขาจะทำยังไงก็เรื่องของเขานะอันนี้ก็เอาเหตุปัจจัยพวกนี้มาอธิบายให้ฟังประกอบเท่านั้นอธิบายไปมากกว่านี้ก็ได้ยกตัวอย่างอะไรพวกนี้ก็ได้นะโลกจากสังคมจะเป็นยังไงก็คือพฤติกรรมจริงของคนเนี่ยถ้าเราเข้าใจสัจธรรมแล้วเราจะมองออกว่าอะไรคืออะไรใครทำชั่วทำดีใครทำแรงทำเบาทำซับซ้อนอย่างไรพลิกแพงอย่างไรเราก็จะรู้อาตมาได้ค้างไว้ว่าอาตมาจะอธิบายเรื่องสาธารณโภคีที่เหตุที่ต้องเอาสาธารณโภคีมาขยายผลถึงขั้นไปสู่สังคมของคารวาสมันมีเหตุผลอะไรสาธารณโภคีในสมัยพุทธกาลจึงไม่เกิดแต่สมัยนี้ยุคนี้อาตมาต้องทำให้เกิดสาธารณโภคีที่ยังไม่มีในสังคมคารวาสสมัยพุทธกาลนั้นก็เพราะว่า 1. ยุคสมัยนั้นยังเป็นยุคสมบูรณาญาสิทธิราชอาตมา จะอ่านเป็นข้อๆให้ฟังก่อนนั้นมี9ประเด็นด้วยกันอาตมาวิเคราะห์ไว้แยกไว้ถึง9ประเด็น1ยุคนั้นสมัยนั้นยังเป็นยุคสมบูรณาญาสิทธิราช2ยุคนั้นสมัยนั้นยังเป็นยุคของสังคมทาส3คนในยุคสมัยนั้นยังไม่มีความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนที่มีตามธรรมชาติมีตามกฎหมายมีตามวัฒนธรรมและมีตามสัจธรรมดีพอในยุคนั้นยังไม่มีดีพอไม่ยังไม่มีความรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชนดีพอไม่ว่าจะเป็นตามธรรมชาติตามกฎหมายตามวัฒนธรรมหรือตามสัจธรรมก็ตาม 4. ยุคสมัยนั้นสังคมยังไม่เลวร้ายหนักหนาสาหัสเท่ากับสังคมยุคนี้จึงไม่จำเป็นต้องมีกลุ่มสังคมที่ไม่เลวร้ายนะที่ไม่เลวร้ายหรือเป็นสังคมดีสังคมคนดีวัฒนธรรมคนดีที่ดีอย่างเข้มข้นที่ดีอย่างเป็นตัวอย่างได้จริงชัดเจนยืนยันความเป็นคนเป็นสังคมคนที่ดีที่สุดถึงขั้นสังคมคารวาสที่ต้องมีประสิทธิภาพถึงขั้นระบบสาธารณโภคีเพื่อทวงดุลหรือจูงนำสังคมที่ยังไม่ดีส่วนใหญ่มันยังไม่มีความจำเป็นถึงขนาดนั้นแต่ยุคนี้มันจำเป็นแล้วนะและจะต้องมีสังคมที่ดีเยี่ยมนะดีถึงขนาดสาธารณโภคีเนี่ย 5. ทรัพยากรของโลกในยุคนั้นยังไม่อัตคัดขาดแคลนเท่ายุคสมัยนี้6. สิทธิในทรัพยากรยุคนั้นสมัยนั้นยังไม่เคร่งเครียดเท่าสมัยนี้ยังไม่แย่งชิงเท่ากับสมัยนี้สิทธิในทรัพยากรในยุคสมัยนั้นสมัยโน้นแหละยังไม่เคร่งเครียดยังไม่แย่งชิงกันสาหัสสากันเท่าสมัยนี้7ทรัพยากรสาธารณะทีนี้ในยุคสมัยโน้นยังมีมากมายเหลือเฟือกว่ายุคสมัยนี้มากสมัยนี้หาทรัพยากรสาธารณะเกิดไม่ได้แล้วนี่ก็ยังจะนิติภูมิพูดทุกวันนี้นะเกาะทั้งเกาะมันหายไปเกาะใหม่มันเกิดขึ้นมามันก็เป็นทรัพย์สาธารณะมันมีแผ่นดินงอกเขาก็มีกฎหมายมีหลักเกณฑ์เกาะใหม่เกิดขึ้นมาอยู่ในกลางมหาสมุทรยังไม่อยู่ในเขตของใครเป็นสาธารณะของโลกใครจะไปแย่งชิงใครจะไปคว้าเอาเป็นของตนเองก่อนก็ไปแย่งกันไปได้นี่ยกตัวอย่างง่ายๆสิ่งที่เกิดเป็นสาธารณะในทรัพยากรสาธารณะสิทธิในทรัพยากรสาธารณะสมัยโน้นมีมากกว่านี้เยอะเกาะยังค้นไม่พบแผ่นดินยังไม่ได้ไปจับจองอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้มันจับจองหมดเลยมันขีดเส้นหมดเลยนี่เขตของข้าเขตของไทยกับเขมรเขตของไทยกับพม่านี่ยันลุกล้ำกันนะแต่มันก็ลุกล้ำกันนี่อะไรหว่ากันไปแย่งกันไปแย่งกันมาแย่งกันอยู่นี่นานับกับการตลอดกาลนานมันก็เป็นอย่างนี้อยากแย่งกันไปแย่งเถอะข้อ7ทรัพยากรสาธารณะในยุคสมัยโน้นมีมากมายเหลือเฟือกว่ายุคสมัยนี้8ความมีอิสรภาพของคนยังไม่รุ่งเรืองเท่ายุคสมัยนี้ความมีอิสระเสรีภาพของคนในยุคโน้นยังไม่รุ่งเรืองเท่ายุคสมัยนี้9และในยุคโน้นยังไม่ถึงขั้นเปิดโลกหรือยังไม่ถึงยุคโลกาภิวัตน์ globalization ในยุคโน้นยังไม่ใช่ยุค globalization ยังไม่ใช่ยุคเปิดโลกยังไม่ใช่ยุคฟ้าบอกกั้นยังไม่ใช่ยุคโลกาภิวัตน์ ยังไม่ใช่ยุคที่เชื่อมโยงกันติดต่อกันจนกระทั่งไม่มีอะไรที่จะเชื่อมโยงกันไม่ได้แล้วยุคนี้มันยุค globalization จริงๆนะนี่เหตุผลเหตุปัจจัยหรือเหตุผลว่าทำไมอาตมาถึงเอาสาธารณโภคีมาใช้ในยุคนี้และใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมพวกเรายืนยันเป็นคารวาสเองอาตมาเอาแต่ก่อนยุคพระพุทธเจ้านั้นสาธารณโภคีทำได้แค่อยู่ในยุคอยู่ในหมู่ของสงฆ์ของภิกษุของสมณะเท่านั้นเป็นสาธารณโภคีซึ่งเราจะขยายผลสาธารณโภคีจะขยายความรู้และความเป็นไปได้ออกไปให้แข็งแรงให้แข็งแรงและให้ดีงามวิจิตพิสดารลึกซึ้งละเอียดละออขึ้นไปยิ่งๆยังมีความลึกซึ้งยังมีความละเอียดละออน่ายังมีความดีงามวิจิตพิสดารอยู่อีกมากในสาธารณโภคีนะเพราะในระดับที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้สาธารณโภคีเราเนี่ยเป็นไปได้ถึงขั้นคนที่ละตัวตนไม่ติดยึดว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ว่าจะเป็นโอราริกะอัตตามโนมยอัตตาหรืออรูปะอัตตาก็ไม่ยึดเป็นเราเป็นของเราเพราะฉะนั้นคนที่มีจริงคนที่ละได้จริงไม่ยึดไม่ติดจริงก็สบายก็สุขและเป็นคนที่ไม่ต้องมีไม่มีทรัพย์สินคานที่เป็นโอราริกะอัตตาไปยึดไปติดวัตถุนั้นไม่ยึดอยู่แล้วใจก็วางได้ปล่อยได้บาทของเราเรือนของเราทรัพย์ของเราเงินของเราทองของเราอะไรอะไรเป็นของเราลูกเราเมียเราผัวเราอะไรของเราต่างๆนานาคนนั้นคนที่เรารักรักของเราคนรักของเราอะไรอะไรของเราตรงลาภของเรายศของเราสรรเสริญของเรารูปรสกลิ่นเสียงอะไรของเราก็แล้วแต่เราไม่ได้ยึดติดว่าเป็นเราเป็นของเรามีก็อาศัยไปเท่าที่มันมีสาระที่มันจะให้ได้ใช้อาศัยสาระเท่านั้นไม่จะไปใช้อารมณ์ที่เป็นอารมณ์กิเลสอารมณ์ประเทืองอารมณ์บำเรอไม่ใช่เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ใช่แต่เป็นสาระไม่ใช่เป็นสุขเป็นทุกข์มีรูปอย่างนี้อาศัยรูปนี้ดีไหมดีใช้รูปนี้เสียงนี้ดีไหมอาศัยเสียงไปเสียงอย่างนี้ใช้ได้เป็นประโยชน์ขณะนี้อย่างนี้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆทั้งในใจเมื่อได้แล้วเราอาศัยไปแล้วเราก็ไม่ยึดติดเป็นเราเป็นของเราแม้กระทั่งที่สุดเอาแต่ใจเราเป็นอรูปอัตตาต้องใจเราเท่านั้นทั้งที่ถูกต้องเลยนะนี่มันถูกต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้เอาแต่ใจเราเนี่ยต้องได้ไม่ได้แล้วก็อึดอัดขัดเคืองหรือไม่ได้เอาไปเบ่งไปข่มจนเกิดความทะเลาะวิวาทแตกแยกหรือทำร้ายกันไม่เอาสุดท้ายแม้ว่าเราเองจะต้องตายมันขัดแย้งกันจนกระทั่งเขาจะต้องทำร้ายเราตายตายก็ตายเพราะการตายเป็นเรื่องสามัญไม่ใช่เรื่องวิสามัญนะเรื่องตายอะไรมันก็ต้องตายใครมันก็ต้องตายหรือใครจะไม่ตายหรือใครไม่รู้ว่าจะต้องตายมันเรื่องสามัญเนี่ยเด็กเดียงสาแล้วรู้มารู้ทั้งนั้นจนกระทั่งแก่ทั้งเฒ่าก็รู้ทั้งนั้นนอกจากวิปริตทางจิตกำหนดอะไรไม่รู้เพราะเรื่องตายเป็นเรื่องสามัญตายกันมาแล้วไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติเพราะถ้าเรียนรู้จริงๆเราจะไม่มีปัญหาเรื่องตายก่อนตายนี่แหละมีกรรมมีสิ่งที่ต้องกระทําแล้วอันนั้นเป็นทรัพย์อาตมาก็พูดย้ําพูดซ้ําพูดซ้ําเป็นเสียงตกร่องทรัพย์นี่คือกรรมแล้วใครอยากได้ทรัพย์ที่ชั่วทรัพย์ที่เป็นอกุศลกรรมไม่อยากได้แต่อย่าทำสิคุณทำแล้วคุณบอกไม่เอาไม่ได้คุณทำของคุณจริงๆตั้งแต่ในจิตคิดทำเลยมันคิดจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะเขกบาลไอ้เจ้าตัวนี้อย่าง มันก็ไม่ดีคุณคิดจริงๆคุณเกิดอาการอย่างนั้นทางจิตจริงๆแล้วจริงๆไม่ใช่คิดเล่นๆไม่ใช่สมมุติไม่ใช่ว่าเออร้องอะไรไม่ใช่คิดจริงๆมันเป็นอาการทางจิตจริงๆมีเจตนามีอารมณ์อยากเขกหัวคนนี้มันก็เป็นกรรมแล้วลบไม่ได้ทิ้งไม่ได้เอาไปแบ่งให้ใครไม่ได้ไม่เอาไม่ได้ระวังนะศาสนาพุทธท่านสอนลึกซึ้งละเอียดจริงๆเลยเป็นเรื่องที่ลึกสุดยอดนะอุตตุพีชะจิตกรรมธรรมะกรรมมีจิตที่เรียนรู้กรรมรู้จักกรรมเป็นทรัพย์รู้จักกุศลอกุศลเป็นธรรมะแบ่งเป็นส่วนดีส่วนชั่วส่วนที่ควรไม่ควรอย่าทำสิ่งที่ไม่ควรทำสิ่งที่ควรเพราะฉะนั้นกรรมต้องทำกุศลกรรมอย่าไปทำอกุศลกรรมมันจะได้เป็นกุศลธรรมหรือมันจะได้เป็นอกุศลธรรมสั่งสมธรรมะคือส่งไว้ในนามธรรมของมนุษย์มันส่งไว้มันมีธรรมะในนามธรรมของมนุษย์จะเรียกว่าอัตตาหรือไม่เรียกว่าอัตตาก็ตามมันส่งไว้จนกว่าจะปรินิพพานสลายธรรมะสลายความทรงไว้แยกธาตุออกไปเลยซึ่งอาตมาก็อธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างประกอบอะไรก็ไม่ง่ายเท่าที่อาตมาต้องมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์นิดหน่อยเช่น H2O น้ำมันเป็นธาตุน้ำน้ำมันเป็นธาตุอย่างนั้นน่ะคุณใช้มันก็เป็นธาตุน้ำงั้นน่ะแต่น้ำน่ะมันไม่ใช่ธาตุตัวเดียวมันเป็น H2Oมันมี O 2ขามันมี H ขาหนึ่งมันมาจับกันเป็น H2O ถ้าคุณแยกธาตุ HO ออกจากกันได้น้ำหายไปธาตุน้ำไม่มีอะธาตุน้ำไม่มีเลยรูปร่างน้ำสภาพน้ำไม่มีมันกลายเป็นแก๊สเป็น H กับ O เป็นไฮโดรเจนกับออกซิเจนไปในเดียวกันคนเนี่ยเป็นจิตวิญญาณของอัตภาพพอสลายธรรมะสุดท้ายเป็นสุญญตาธรรมะก็ไม่มีอะไรทรงไว้ผู้ที่สามารถเรียนรู้ธรรมะที่ทรงไว้นี้และสลายธรรมะนี้ได้มีศาสนาพุทธศาสนาเดียวในโลกไม่เชื่ออัตมาก็ไม่ง้อแต่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นี่คือพุทธครบพ.ศ. 2549 2547นี่อาตมาอายุ70 2547เดือนมิถุนา5มิถุนาอาตมาก็จะอายุเริ่มขึ้น71 5มิถุนา2547ก็เริ่มอายุ71อย่าง1วันพอไปถึง2548วันที่5มิถุนายน2548ก็จะครบ71ขึ้น72 2548นะ5มิถุนายน2548ก็จะขึ้นอายุ72ไล่ไปเรื่อยๆจนครบ25492519 5มิถุนายน2519ก็จะเต็มอายุ72ขึ้น73เพราะปี48ถึง49เป็นช่วงอายุ72อาตมาเขาจะต้องทำงานให้หนักทำงานให้ครบๆที่ตั้งใจไว้เพราะไม่รู้ว่าอาตมาจะอยู่ในขันนั้นจะอยู่ครบ72หรือเปล่าเพราะว่าก็ไม่ชัดว่าตัวเองนี่อายุ72นั้นจะตายในเดือนไหนในอายุ72อันนี้ไม่รู้ละเอียดนะที่บอกนี่บอกความจริงเท่าที่อาตมารู้เองแต่อาตมาใช้อิทธิบาทนี่ก็อาจจะไม่ตายในอายุ72ก็ได้นะเพราะเราไม่รอเราไม่หวังเราทำสิ่งที่ดีที่สุดด้วยวิชาทำสิ่งที่ควรที่สุดเท่านั้นนะก็คิดว่าในปี72นั้นถ้ามันรอดได้มันไปได้ก็ดีแต่คนน่าจะได้ฉลองอะไรควรจะทำอะไรเป็นจุดหมายว่าในระดับอีก2ปี นับประมาณนั้น72นี่ควรจะทำอะไรให้สมบูรณ์ให้ครบครันให้ดีๆนะแล้วก็จะได้ฉลองกันนะอันนี้ก็ควรจะเรียบร้อยเป็นเวทีถาวรทางเจ้าโคกใต้ดินเรือลำใหญ่ลำนั้นก็ควรจะเรียบร้อยก็ควรจะเสร็จก่อนนะไอ้สิ่งพวกนี้ควรจะเสร็จก่อนที่ซ้ำอะไรที่มันจะยากกว่าหรือว่าเรายังไม่ได้คิดจะทำก็ควรจะทำให้เสร็จอีกก็น่าจะมีในอนาคตก็จะได้ทำกันวัตถุก็ทำสิ่งที่สมควรนามธรรมละสำคัญจิตวิญญาณของแต่ละคนของตัวเองพยายามทำเพราะว่าจิตวิญญาณมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาจิตวิญญาณเป็นประธานยิ่งใหญ่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นพระเจ้าท่านค้นพบแล้วว่าสิ่งในโลกนี้มหาจักรวาลนี้ดวงอาทิตย์ก็สำคัญกับโลกมีอำนาจในโลกแล้วก็ศาสนาอื่นก็ว่าพระเจ้าสำคัญในโลกยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามโนสำคัญที่สุดในโลกเป็นประธานยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นเรียนรู้มโนแล้วก็ให้มโนมีฤทธิ์มีฤทธิ์ประหนึ่งพระเจ้ามีฤทธิ์ยิ่งกว่าพระเจ้าก็ได้ถ้าจะพูดกันให้มโนนี่มีฤทธิ์มโนนี่มีประสิทธิภาพมโนไม่ทำบาปมโนทำแต่บุญมโนนี่มีแต่กตัญญูกตเวทีมโนมีแต่ไปความเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นเป็นผู้สร้างเป็นผู้ประธานเป็นวิญญาณบริสุทธิ์มโนเนี่ยเป็นประธานทุกอย่างนะเพราะสำคัญที่มโนสำคัญที่จิตใจทุกวันนี้เนี่ยอาตมาก็สงสารประเทศอยู่เหมือนกันก็ถึงจะช่วยประเทศนายกทักษิณจะทำให้คนอยู่สุขด้วยวัตถุทั้งเศรษฐกิจทางอะไรตามความรู้ก็เอาละทำขนาดนี้จริงจังขนาดนี้ก็ดีแล้วแต่ส่วนที่ยังมีจุดบกพร่องยังไปมีส่วนไปเอ็นเอียงไปส่งเสริมไป สัมพันธ์ไปสนับสนุนไปเอี่ยวไปเกี่ยวในส่วนที่ไม่ถูกต้องนักมันก็มีบ้างก็ไม่เป็นไรค่ารวมก็ยังมีส่วนดีค่ารวมก็ยังมีส่วนที่ใช้ได้ส่วนบกพร่องก็มีบ้างเราช่วยไม่ได้เราแก้ไม่ได้หรือผู้มีอำนาจนี่ให้ไปเปลี่ยนแปลงยิ่งผู้ยึดติดมันไปไม่ได้ก็ได้แค่นั้นเราก็ทำสิ่งที่ควรทำอาตมาก็ทำในด้านที่อาตมาทำนะก็พยายามที่จะสร้างทางด้านนามธรรมสร้างคนให้คนมีคุณธรรมถ้าทางผู้มีอำนาจของประเทศไม่ส่งเสริมทางคุณธรรมเรายิ่งต้องส่งเสริมเพราะมันขาดไม่ใช่ว่าประชดประชันกันแกล้งกันอะไรไม่ใช่ส่งเสริมทางด้านโน้นจะทำทางรูปธรรมก็ทำไปส่วนดีก็มีส่วนไม่ดีมันมาย้อนแย้งเราก็พยายามแก้เราก็ยิ่งต้องทำนะอบายมุขจะมีมากขึ้นคาสิโนการพนันอะไรมันจะเกิดขึ้นเราก็ต้องต้านไว้ต้องพยายามแล้วก็ทำให้มันเป็นไปจริงเราไม่มีอบายมุขเราไม่มีคาสิโนเราไม่มีการพนันเราไม่มีสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามเราไม่หลงไหลฟุ้งเฟ้อไอ้สิ่งโลกๆที่มันเป็นของหยาบหรือเป็นของที่ควรจะละควรจะหลุดควรจะพ้นมาได้เราก็ต้องมาเป็นกันอย่างนี้ให้ได้แล้วก็สร้างสรรเสียสละมีเมตตามีกตัญญูมีเกื้อกูลมีสิ่งที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นเราก็จะมาทำนะแน่นอนมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะเป็นคนมีน้อยมักน้อยมีคนจนเป็นคนจนเป็นคนที่เสียสละแต่เรารวยอยู่ที่สมรรถนะและความขยันเราจะขยันเราจะมีสมรรถนะมีฝีมือความสามารถทำทุกวันสร้างทุกวันมารวมกันสร้างรวมกันพัฒนารวมกันสะพัดรวมกันกระจายไปให้แก่สังคมเรามาเป็นผู้ให้ผู้สร้างสรรผู้เสียสละผู้ให้นี่คือคุณลักษณะของพระเจ้าเราปฏิบัติจริงให้เป็นคนอย่างนี้จริงเราก็เป็นตัวพระเจ้าหรือเป็นลูกพระเจ้าที่ตัวจริงคุณลักษณะอย่างนั้นน่ะเป็นของพระเจ้ามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหรือเป็นพระผู้สร้างเป็นพระผู้ประธานเป็นจิตวิญญาณบริสุทธิ์มาเป็นอันนี้ฝึกฝนอันนี้ให้ได้นะเพราะในด้านที่เรารู้อยู่ว่าเราทำได้ไม่มีใครมาห้ามที่เราจะเป็นคนดีโลกทั้งโลกไม่ห้ามที่เราจะเป็นคนดีมีคนชั่วร้ายเท่านั้นที่จะห้ามเราหรือต้านเราคนชั่วร้ายเขาก็ทำตามความร้ายของเขาบาปเป็นของเขาเราก็หลีกเลี่ยงเอาหลีกเลี่ยงทำให้มันได้ ครมาทำร้ายกับเราอย่างอาตมาถูกทำร้ายถูกต่อต้านถูกพยายามแต่จะกำจัดอาตมาก็พยายามที่จะเลี่ยงไม่ให้เขาทำได้สำเร็จเท่านั้นเองโดยไม่ไปปะทะโดยไม่ไปทะเลาะโดยไม่ไปหาเรื่องอะไรกับเขายอมได้ยอมแต่สิ่งใดยอมไม่ได้มันเสียธรรมก็ไม่ยอมเท่านั้นเองพัฒนามาก็ดำเนินกันมาถึงทุกวันนี้แล้วพวกเราเป็นหมู่เป็นกลุ่มชุมชนแต่ละชุมชนอย่าเอาอำนาจอัตตาเป็นใหญ่เรียนรู้อัตตาให้ดีโอราริกอัตตาเข้าใจง่ายมโนมยอัตตาอัตมาก็ไม่กังวลมากเพราะมันเป็นการสร้างเสริมอยู่ในตัวเท่านั้นเองคนหลงพวกเราไม่หลงมากเท่าไรก็ไม่มากเท่าไรมโนมยอัตตามันยังมีอยู่แฝงอยู่อาตมายังไม่ได้ขยายความในมโนมยอัตตาที่มีซับซ้อนจากโอราริกอัตตากับอรูปอัตตาเข้าเป็นมโนมยอัตตามัน Sun.